नमस्ते, मेरा नाम विवेक शर्मा। सूत्रोच्चारण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी से अथ विभक्त्यर्था। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्मणि द्वितीया अकथितम च। यहाँ पे एक श्लोक ध्यान दे है। द्विया च पच दंड रुधि प्रचिची ब्रूषसु जी मथ मूषाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्यान्नीहरी कृष्वहाम। आगे सूत्र है, स्वतंत्र कर्ता साधकतम करणम कर्तृकरणयो तृतीय कर्मणा यमाभिप्रेति ससंप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वशन योगाच्च ध्रुवमपाये पादानाम अपादाने पंचमी षष्ठी शेषे आधारोधिकरणं सप्तम्यधिकरणे च इति विभक्त्यर्थः।